an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're home tonight, thinking how could I be so selfish. But you called about 1,000 times, wondering where I've been. Could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride. That just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Vrij drietal, zou je rustig kunnen zeggen. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. In willekeurige volgorde natuurlijk. En 4 of 5 seconds. Aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Tja, een heel bijzonder begin natuurlijk. Na de koudste dag van deze week. In een week waar veel gebeurt. De dodenherdenking en 5 mei natuurlijk. De viering van de vrijheid na een lange oorlog. Ja, is wat. En we gaan het er wel over hebben hoor, de komende dagen. Dus even kijken, wat hebben we op het programma staan? Boven prachtige muziek. We gaan het hebben over het prikkelbare darmsyndroom. Wat is dat nu weer? En is er wat aan te doen? Je hoort het zo meteen. In het Wild, dat is locatietheater in Schiedam. Daar gaan we over praten en we gaan horen wat het is en wat je kunt beleven. En tenslotte, het witte goud. Jawel, het is gevonden in Capelle aan de IJssel. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Thank you. have me dancing out of nowhere. God. Een mooi oud nummer van Elton John, Tiny Dancer. We draaiden de live uitvoering ervan. Mag ook wel eens in de late avond. En verder Roxy Music en Avalon. Natuurlijk in jouw late avond op jouw lokale omroep. Iedere werkdag waar mogelijk kunt beluisteren. Tussen 11 en 12 met leuke onderwerpen en heerlijke muziek. We gaan het hebben over iets vervelends. De prikkelbare darmsyndroom. Of het is het eigenlijk, hè? Het prikkelbare darmsyndroom, verborgen leed zeggen ze wel eens. Daar is nu een oplossing voor met een speciaal dieet, het FODMAP-dieet. De Monash University in Australië heeft dit dieet ontdekt. En het blijkt de ultieme remedie te zijn bij darmklachten die veroorzaakt worden door de prikkelbare darm. Tja, je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. Dit onderwerp gaat over het prikkelbare darmsyndroom. En wat dat precies is, dat ga ik vragen aan Femke van Lieren. Ze is voedings- en dieetadviesdeskundige. Klopt dat? Ja, diëtist. Diëtiste, ja, ik zeg het wat uitgebreider, maar diëtiste heet het officiële. Ja. Ja, ja. En dan heb je ook wat met eten en dan heb je ook wat met die darmen, denk ik. Ja. Ja. Ja. Want waarom gaan we het hebben over het prikkelbare darmsyndroom? Is er wat aan te doen? Laten we eerst zeggen wat het is. Ja, het prikkelbare darmsyndroom, dat is een chronische darmaandoening. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk geen zichtbare problemen zijn bij nader onderzoek. Maar waarbij mensen wel ontzettend veel last kunnen hebben van onder andere opgeblazen gevoel, heel veel pijn en rommelende darmen. Mm-hmm. Obstipatie, diarree. En soms in die mate dat mensen eigenlijk bijna de deur niet meer uit durven. Omdat ze niet meer ergens naartoe kunnen of durven waar een toilet in de buurt is. Oncontroleerbare darmen dus. Ja, eigenlijk wel. Ja. Een extreem geprikkelde darm. Ja. Die eigenlijk vaak bij nader onderzoek er heel normaal uitziet. Dus die mensen die raken ook vaak heel erg teleurgesteld. Want als ze naar de huisarts gaan met klachten, worden ze doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar krijgen ze een darmonderzoek. Daar komt eigenlijk niks uit. Er is niks aan de hand. De darm ziet er normaal uit. Maar de klachten blijven bestaan. Ja. En dat kan mensen echt tot wanhoop drijven. Ja. Maar er is dus eigenlijk niks aan te doen. Nee, ja, er is inderdaad, omdat het niet echt een ziekte is, maar meer een aandoening, is daar weinig aan te doen. Maar er werd altijd wel met een dieet geprobeerd de klachten te verhelpen. Alleen bij nader inzien blijkt het traditionele dieet eigenlijk helemaal niet het juiste. Met een nieuw geïntroduceerd dieet blijkt daarbij 75% van de mensen met een prikkelbare darm. Dus een heel positief effect. Dat komt uit een universiteit uit Australië. Ja. Een beetje ver weg, maar toch hier aangeland. Ja. En heb je het idee dat het werkt? Ik heb absoluut het idee dat het werkt. Want je hebt het al ondervonden bij mensen. Ik heb het ondervonden, ja. Ik werk nu 2 jaar met dit dieet. En ik zie bij vrijwel iedereen eigenlijk hele positieve resultaten. Ja. En daarom vind ik eigenlijk ook dat iedereen moet weten dat er wel iets aan te doen is. Ja. Want ik ervaar dat mensen vaak heel veel artsen al hebben bezocht en allerlei middeltjes en de trucjes hebben geprobeerd. Mm-hmm. Maar met die klachten blijven rondlopen. Ja. En het is een heel ingewikkeld dieet. Maar vrij. Dat wel. Ja, dat zeker. Ja, dus je moet er echt wel voor gaan als je dat wil. Maar als je altijd last hebt en altijd pijn hebt, dan ga je dat ook wel doen. Ja, ja, de mensen die ik zie zijn vaak de wanhoop wel nabij. En mm-hmm. Het legt zo'n grote stempel op hun leven eigenlijk. Ja. En bijvoorbeeld vandaag zag ik een vrij jonge student die enorme problemen had tijdens tentamens, omdat hij heel veel angst had om naar het toilet te moeten. Ik kan me voorstellen. Nou ja, dat ging nu dus al een heel stuk beter. En dat is dan echt fijn dat je iemand zijn leven een beetje positiever kan dus maken. Dus je hebt de ervaring dat dit dieet werkt. Ja, en er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Want 2 op de 10 mensen hebben een prikkelbare darmsyndroom. En bij 75% van de mensen werkt dit dieet. Ja. Dus dat is best de moeite waard om het te proberen. Altijd uitproberen, ja. Ja, inderdaad. En het is eigenlijk een dieet, ze noemen dat een eliminatiedieet. Dus met het dieet ga je eigenlijk allerlei voedingsmiddelen weglaten. En door die voedingsmiddelen weg te laten, komt de darm tot rust. En dat is een periode van 5 à 6 weken. En daarna ga je dus eigenlijk onderzoeken wat exact het probleem is. Welke voedingsmiddelen de problemen opleveren. Ja. En dan ontstaat er eigenlijk een soort definitief dieet. Dus het echte hele strikte dieet is ook maar 6 weken. Dus dat is ook wel te overzien. Dus dan kan je weer wat meer. Ja. Maar is het heel, een dieet heel sterk? Zo van, ik ga het wel doen, maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Want het is zo ingewikkeld. Nou ja, het advies is ook wel om het onder begeleiding van een deskundige te doen. Ja, precies. En ja. Eigenlijk ook een diëtist die zich hierin heeft gespecialiseerd. Maar ja, op internet is uiteraard ook veel te vinden. Maar ja. Het kan wel helpen om je goed te laten voorlichten wat de consequenties zijn. En hoe je met een diëtist samen doen, of diëtist, ja. Dat is dan het beste eigenlijk. Dan, dan kom je er het makkelijkste doorheen. Ja, ja. Ja. Het is wel prettig om iemand aan de hand mee te nemen. Hoe kunnen ze met jou in contact komen als ze wat meer willen weten? Heb je iets op de website staan over het prikkelbare darmsyndroom en hoe je daarmee om moet gaan? www.femkevanlieren.nl heb ik daar een onderwerp aan gewijd. Dat staat allemaal op die website. Ja. femkevanlieren.nl. Klopt. Dat is hem. En dan kunnen mensen daar allemaal terechtkomen. Ik dank je wel voor het gesprek. Graag en heel gedaan. Veel succes. Ja, dank je wel. Il était 5 heures du matin. On avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. Here is that rainbow I've been praying for. dat wordt morgen nog niet een sunshiny day. Nee hoor. Zeker niet. Als ik even kijk naar woensdag, morgen, dan gaat het best wel wat regenen. Het heeft vandaag natuurlijk ook al wat vocht opgeleverd de dag. Dat gaat morgen nog even flink verder. Maar daarna klaart het weer aardig op. En op, dodenherdenking en bevrijdingsdag zijn het best wel mooie dagen. Johnny Nash hoorde hier met I Can See Clearly Now. En Michel Delpeche met Le Chasseur. Zometeen gaan we het hebben over In het Wild. Dat is locatietheater in Schiedam. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in een paar minuten. Just do our thing, no time to waste. Always play it cool. And at the end of the night, when the lights go out, will we turn down? Oh no, we won't. We ain't never turned down. We ain't never turned down. And when they try to make us leave, we turn and say we're never going home. Oh, oh, oh, oh, oh. And you know just what I wanna do. That's what I wanna do. Zomaar even iets uit de hitparade van een jaar of twee geleden intussen. Natalie LaRose en Jeremiah. En Somebody. Hier in de late avond. Onder begeleiding van Stichting Mooi Werk verbindt In het Wild locatietheater in de wijk Schiedams cultureel erfgoed en verhalen van de Schiedammers in al hun verscheidenheid van nu. Samen met de Schiedammers laten theatermakers de stad en haar verhalen zien. Het is theater voor en door de Schiedammers met het Schiedamse DNA als overkoepelend thema. Luister mee en je hoort meer. Voor mij zit niemand minder dan Evelien Lampfen namens Stichting Mooi Werk. En ik ben heel benieuwd naar In het Wild. Nou, dan moet ik een beetje aan Freek Vonk denken als ik aan In het Wild denk. Maar dan heb ik ook al gelezen dat ik dan helemaal in de verkeerde denklichting zit. Waar moet ik wel aan denken als we het hebben over In het Wild, Evelien? Nou, dankjewel in ieder geval dat ik hier mag zijn. Als je moet denken aan In het Wild, mag je natuurlijk altijd denken aan Freek Vonk. Dat snap ik ook wel een beetje, maar daar gaan we het niet over hebben. In het Wild is locatietheater in de wijk. En dat moet je als volgt zien. Eigenlijk willen we dat in juni 2017 heel de stad locatietheater ademt. En dat willen wij van Mooi Werk niet alleen, maar dat wil bijvoorbeeld ook de wethouder Houtkamp. Die denkt soms wel eens met weemoed terug aan de tijd van Schat. Dat we van die prachtige theatervoorstellingen hadden voor Schiedammers, door Schiedammers, over Schiedammers en met Schiedammers. Nou, en dat wilden we heel graag weer terug laten komen in het wild. Dus op plekken waarvan je misschien niet denkt dat daar theater kan plaatsvinden, kan het dus toch. En dat is in het wild. En ik heb ook begrepen dat het niet alleen op verrassende plekken is, maar dat het ook met verrassende mensen is. Ja, ik weet niet wat jij verrassend vindt. Niet de doorsnee acteurs, zeg maar, die op de bühne staan in de theaters. Nee, dat klopt. Het is echt een theaterproject wat wordt gemaakt wel door theatermakers. We hebben Theater in Context. Dat wordt gevormd door Ingrid Duidnam en Mirjam Veldhuizen van Zanten. Dan hebben we Stef van Zeedijk en dan hebben we Anne Rats, Koen Wouters en Jorik Zwart van de Stokerij. Dus dat zijn wel de professional, echte podiumtijgers. Maar zij werken met gewoon mensen zoals jij en ik. De buurvrouw van de hoek, de winkelier vanuit de Groene Laan. En misschien wel de koffiejuffrouw van Nolet, noem maar iets. Je zegt ook, het Schiedamse moet Schiedams in de wijk helemaal ademen, theater. En je werd ook iets beschreven over dat Schiedamse DNA, wat een hele belangrijke rol speelt. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is dat Schiedamse DNA eigenlijk? Nou ja, dat is eigenlijk best wel een zoektocht. En dat is ook eigenlijk een vraag die we hebben neergelegd bij deze drie theatermakers. Ga nou eens op zoek naar dat DNA. En het is wel leuk dat je merkt dat ze alle drie op een heel ander thema uitkomen. Dus het eerste weekend, het openingsweekend is van de dames van Theater in Context. En zij spelen de voorstelling Hart voor de Zaak. En die gaat eigenlijk over de passie die wij met z'n allen in deze stad hebben voor ons werk. Dan hebben we Stef van Zeedijk. Die is dus ook op zoek gegaan naar dat DNA. En hij deed dat in Vijf Sluizen, waar onder andere de Volkstuin zitten. Maar waar ook de Babbersmolen staat. En aangrenzend hebben we natuurlijk Schiedam West. En hij is heel actief op zoek geweest naar mensen die iets konden vertellen over klein geluk. En dan hebben we ook natuurlijk dezelfde vraag neergelegd bij de mensen van de Stokerij. Nou ja, die ademen eigenlijk al dat Schiedamse DNA. Maar ook die zijn hard op zoek gegaan naar wat is dat nou wat de stad zo bijzonder maakt. En die hebben een voorstelling en die heet Oh ja joh, hoezo dan? En het allerleukste is dus nog dat je je buurman kan gaan zien stralen. Of de buurjongen van de hoek, van wie je het nooit had kunnen denken. Dat doen zelfs mensen met honden mee. Die als gids meelopen. Dus kortom, verrassingsavonden gegarandeerd. Ja, je zit ieder weekend in juni zit je gewoon helemaal goed. Hoef je niks anders te plannen. Vanaf 1 mei staan de tickets online. Je kan namelijk e-tickets kopen voor de drie voorstellingen. Hart voor de Zaak, Klein Geluk en Oh ja joh, hoezo dan? En dat kan je allemaal doen via stichtingmooiwerk.nl. Of geef even een dikke like voor In het Wild Locatietheater in de wijk op Facebook. En daar staat ook alle informatie over de tickets. Maar wel pas vanaf 1 mei. Evelien, mij heb je helemaal geenthousiasmeerd. Ik kan niet wachten. Ik hoop dat je komt. Ik denk dat ik ze alle drie ook ga willen zien. Want ik weet nu al niet welke ik zou moeten uitkiezen als ik één zou moeten kiezen. Ja, ik zou ook eigenlijk tegen iedereen zeggen, kies niet, kom gewoon naar allemaal. Een ticket is €5. Waar hebben we het over? En voor dat geld krijg je ook nog een hapje en een drankje. En kinderen mogen voor €2,50 mee. Het is echt symbolisch. Echt voor de Schiedammer, door de Schiedammer. Het Schiedamse DNA. Waarschijnlijk als je Schiedammer bent heel herkenbaar. Een buitenstaanders die leren een beetje beter Schiedam kennen. Ja, of we houden het gewoon lekker voor onszelf. En dan houden we het gewoon gezellig, ons eigen dorpje. En dan al die buitenstaanders zeggen we gewoon helemaal niks tegen. Kan ook nog. Er zijn zoveel opties. Vakantie in eigen stad dus. Locatietheater in het wild in juni. Evelien, heel erg bedankt dat je hier hebt willen zijn en er wat over hebt willen vertellen. Dankjewel. Soms zeg ik wit en soms zeg ik zwart, of kies ik heel typisch en een beetje verward. Deels uit gemakzucht, toch maar voor grijs, omdat het de confrontatie ontwijkt. Soms ben ik stoer, soms ben ik bang, vergeet ik met opzet het licht op de gang. Soms wil ik meer, soms veel te veel, dan ben ik op weg, maar ik weet niet waarheen. Soms ben jij de zon en ik de maan.

Altijd wel lekker, hè, dit. Donald Fagen hobbelt zo lekker door. New Frontier. En buurman ervoor met Soms ben jij de zon en ik de maan. Maar ja, samen zien ze wel sterren als ik dat zo hoor, dat lied. Je hoort het hier bij De Late Avond. Alweer voor de 16e keer werd in april het Nationale Aspergeseizoen officieel geopend. Tja, Leo van Harwijnen sprak bij Radio Capelle met Anneloes Meelkop. Zij is van het Nederlands Aspergecentrum. En ze spraken over het seizoen van de asperge, het herkennen van de versheid en de traditionele aspergegerechten. Voor ieder wat wils dus. De laatste jaren is de populariteit van de asperge in Nederland enorm gegroeid. Hoe verklaart u dat succes? Meer mensen raken bekend met het product. Dat klinkt misschien heel raar voor de aspergeliefhebbers, maar in Nederland zijn er nog steeds veel mensen die de asperge niet kennen. En dat groeit gelukkig wel steeds meer. Ja, nou zijn er natuurlijk witte, groene en paarse asperges. Wat is nou het verschil van de smaak? En kunt u dat de luisteraars uitleggen? De witte asperges die groeien onder de grond. Dus ze komen niet in aanraking met de zon en dat verklaart de witte kleur. Hè. Zodra ze in aanraking komen met de zon, dan gaan ze verkleuren en dan worden ze violet. En uiteindelijk worden ze groen. Groene asperges die groeien dus boven de grond, vandaar de kleur. En de paarse asperges, dat is dan ook weer een ander ras, die groeien ook boven de grond. En de paarse asperges die zijn niet veel verkrijgbaar in Nederland hoor. Die worden hier maar op hele kleine schaal geteeld, maar die zijn heel wat zoeter. Dus je eet ze heel rauw, die hoef je niet te schillen, niet te koken. Die kun je zo in een salade bijvoorbeeld eten. Ja, en de groene hoef je ook geloof ik niet te schillen, hè? Nee, klopt. Alleen als de stengels, als je echt hele dikke stengels hebt, dan is het wel verstandig om het onderste deel wel even te schillen. En wat is nou het smaakverschil tussen de witte en de groene asperge? Dat vind ik heel lastig om uit te leggen. De groene die gebruik je in ieder geval wat meer in wokgerechten ook. Dat zal meer beetgaar zijn. Die zijn wat knapperiger. En de witte is eigenlijk meer een beetje een algemene, die denk ik ook het meest gebruikt wordt. Ja, dat is in Nederland de meest populaire variant, ja. Ja. Nou loopt dat aspergeseizoen eigenlijk altijd maar heel kort, hè? Want hoe komt dat nou, dat het maar zo kort loopt? Nou, de aspergeplant die heeft voldoende rust nodig. Dus hè, het seizoen loopt tot 24 juni en dan gaat de plant in rust. En dat doet de plant om voldoende voedingsstoffen op te kunnen bouwen om het jaar daarna weer mooie asperges te kunnen geven. Dus als we de planten niet de rust geven, dan gaat de kwaliteit van asperges erop achteruit. Dus als we asperges na juni gaan kopen, dan komen ze over het algemeen allemaal uit het buitenland? Dat klopt. De laatste week van juni krijg je ze nog wel echt van Nederlandse bonen, maar daarna is het echt allemaal import, ja. Ja. Nou ga ik wel eens naar de winkels toe en dan wil ik asperges kopen. Hoe kan ik nou zien dat een asperge vers is? Ja, je ziet het aan de kleur. Ze zijn mooi wit van kleur en ze glanzen. En als je er twee tegen elkaar aan wrijft, dan hoor je een piepend geluid. Dat is ook een teken dat ze vers zijn. En kun je nou asperges ook invriezen voor als je ze buiten het seizoen ook wil eten? Absoluut. Daar raden we mensen ook altijd aan. En richting het einde van het seizoen, haal wat extra asperges. Schil ze en stop ze geschild dan al in een diepvrieszakje. En dan kun je ze tot een half jaar in de diepvries bewaren. En moet je ze van tevoren dan nog blancheren of hoeft dat allemaal niet? Nee, niet nodig. Je gewoon geschild in de diepvries. En als je ze gaat bereiden, gewoon direct bevroren vanuit de diepvries in het water. En hoe lang moeten ze nou over het algemeen koken, de asperges? En laten we het maar even beperken tot de witte. Ja. Nou, je zet ze in koud water op en dan breng je het water aan de kook. En dat laat je een minuut of vijf koken op het vuur. Dan draai je het vuur uit en dan laat je de asperges nog even doorgaren. Beetje afhankelijk van hoe zacht je ze wil hebben. 10 tot 15 minuten. Ja. Nou zei ik net al dat asperges ook gezond zijn. Want waarom zijn ze zo gezond? Nou, het is om te beginnen, het is een hele slanke groente. Er zitten maar heel weinig calorieën in. Maar 16 per 100 gram. Heel veel water zit erin. Vocht is natuurlijk hartstikke gezond. En er zitten veel vitamines in. Vitamine K, vitamine C, foliumzuur. Er zit van alles in. Ja. En als u nou zelf asperges thuis klaarmaakt, want ik neem aan dat u dat regelmatig zal doen. Wat is nou uw favoriete gerecht? Absoluut, ik eet ze wekelijks. Ik eet ze het liefst in een overgerecht. In een lasagne met een zelfgemaakte tomatensaus en geitenkaas. Ja. En vertel eventjes, wat gaat daar allemaal in? Want misschien dat er wel luisteraars zijn die zeggen, nou dat klinkt allemaal erg lekker. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Ik maak zelf een tomatensaus van verse tomaten en knoflook en kruiden die je lekker vindt. En dan bouw ik een lasagne op van asperges met lasagnebladen, tomatensaus en een beetje geitenkaas. En dat gaat in de oven op 180 graden. Ja, en moet je die asperges dan ook van tevoren koken of kunnen ze dan nog rauw erin? Die kunnen rauw erin, ja. Oh. En hoe lang moet het gerecht ongeveer in de oven staan? Ik zet het meestal een half uurtje ongeveer in de oven. Oké. En dat is echt een aanrader? Ja, absoluut een aanrader. Ja, ja, ik hoor altijd van de meeste mensen van dat het lekkerst is in feite met een of een kaassausje of een wit roomsausje. En dan wat eitjes erbij. Ja, dat is het meest populaire gerecht hier in Nederland hoor. Het traditionele gerecht noemen we dat. Met een beetje ham, een eitje en botersaus inderdaad. Klopt, dat is het meest populaire gerecht hier in Nederland. Nou goed, ik ben een van de uitzonderingen daarop, denk ja, ik dan. Nou ja, ik bedoel, en volgens mij op jullie site zijn er ook heel veel nieuwe gerechten met asperges te vinden. Absoluut, absoluut. Wokken en salades, je kunt er van alles mee. Ja, nou ja, als mensen nou meer informatie en meer suggesties willen hebben, misschien kunt u even uw website noemen waar mensen die informatie kunnen vinden. Nou, ze kunnen alles vinden op www.aspergescentrum.nl. Oké, nou en tegen alle mensen zouden we zeggen van, ga er de komende 2 maanden nog van genieten, want daarna is het seizoen weer voorbij. Absoluut, vooral met z'n allen veel asperges gaan eten. Nou, hartstikke goed. Mag ik u heel hartelijk danken? Graag gedaan. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space, and there's nothing left. Phil Collins. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Prachtig nummer. Against All Odds. Maar zoals ik al zei, het is het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgenavond ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dus ik reken op jouw gezelschap. Dus stem ook weer af. Om 11 uur. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je prachtige dromen. Een mooie rustige nacht. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, The Doors en Riders on the Storm. Gaat een beetje over morgen met een hoop regen. Als het een beetje tegen zit, jammer, jammer, jammer. Maar niet echt heel erg veel wind, dat scheelt. Wat mij betreft, tot morgen.